to last forever. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Passa una mano di così sopra i miei lividi, ma come piove bene su gli impermeabili. Zijn Italiaans een regenjas bezingen. Paolo Conte en Gli Impermeabili. En daarvoor Jamie Cullum en Everlasting Love. Ons eerste onderwerp vanavond. In Nederland was ooit een van de grootste pianofabrieken ter wereld. Johan Rippen produceerde tussen 1930 en 1992 maar liefst 220.000 piano's en vleugels. Onlangs werd in winkelcentrum De Hovenpassage in Delft een expositie geopend waar meerdere historische piano's te zien, te horen en te bespelen zijn. Herman de Bruin, gesprek met gepensioneerd pianostemmer Hans Paternotte. Hans, welkom. Dank je wel. Ja, laat gelijk maar beginnen. Naaldhakken bij vleugels, pianovleugels. Ja, wat moet je daar nou bij voorstellen? Ja. Nou, dan moeten we eigenlijk teruggaan naar het begin van de vorige eeuw. Mm-hmm. 1937. Dan is er een pianobedrijf hier in Den Haag. En daar is een zoon die voor zijn vader werkt in de werkplaats. En die bedenkt dat piano's er wel allemaal heel erg hetzelfde uitzien. Ja. En die gaat aan het experimenteren. En die bouwt in eerste instantie een vleugelpiano. Een piano die eruit ziet als een vleugel. Een verticale vleugel. Het voordeel daarvan is dat hij het instrument rechtsnarig kan houden en niet kruissnarig, wat al algemeen gebruikt wordt. Die vleugels was. Hebben in die vleugel die snaren liggen. Dan, ja, in de snaren liggen. Ja, en bij een piano zitten ze verticaal. Liggend of verticaal. Ja. En bij de piano is al lang gebruikelijk dat men het snarenpatroon over elkaar heen legt, kruissnaren. Ja, ja. Zodat je dus een langere bas kwijt kan in de kast. Dan is het 1937, dan bouwt hij zo'n ding als experiment. Wordt later ook nog bijgestaan door de zoon van Rietveld in het ontwerp. Okay. En dat ding heet de Maestro. En dan gaat het jongetje heeft meer expansiedrift. En die bouwt die stampt een fabriek uit de grond. Want die werkplaats van vader wordt een grote kleine. Die verhuist in 1957 naar Ede. Mm-hmm. En daar bouwt hij een pianofabriek. Die dan gaat worden de grootste pianofabriek van Europa. Ja, ja. Met de grootste productieaantallen. Een onderbelicht stukje Nederlandse geschiedenis. Het vooruitgangsdenken. Pionierende ondernemer. Mm-hmm. Die daarnaast ook nog eens heel gewaagd met het oerconservatieve ontwerp van een piano aan de slag gaat. En daar hele andere dingen mee doet. Ja. En dan komt die vleugel. Hij bouwt dan, in plaats van zo'n grote houten vleugel die we allemaal kennen, een vleugel van aluminium. Ja. Waarom is dat zo onbekend gebleven? Want je zegt net van, het is eigenlijk niet zo bekend geworden. Ja, dat is iets wat wij ons nog tot op de dag van vandaag afvragen. Maar jullie gaan het wel bekender maken, want die vleugels die zijn zichtbaar. Ja, zichtbaar in winkelcentrum De Hoven in Delft. Ja. Daar hebben we een ruimte van de vorm is ons daar behulpzaam bij geweest. Dat is de verhuurder daar, de eigenaar. Ja, ja. Die heeft ons een ruimte ter beschikking gesteld. Ja. En tijdelijk. En in die ruimte hebben wij een aantal van deze bijzondere instrumenten ondergebracht. En die zijn eigenlijk de setting van de expo is dat je de indruk krijgt dat je door 50 en 60 jaren huiskamertjes heen loopt. Want die dingen zijn ook gebouwd in de jaren 50 en 60. Is er nog sociale media waar iets te zien is van tevoren? Ja, ik kan naar www.stichtingpianobouw.nl. Hmm. En daar zie je tal van filmpjes, historisch materiaal, concerten die daar gegeven worden in die expo-ruimte. Ja. Wat informatie over de pianisten die daar optreden. En ook informatie over de schilderijen van Klara Fronkova die daar hangen. Want de grote muren, je kan geen vleugels en piano's in de muren hangen. Nee. En dat zijn enorm betonnen muren. En die zijn vormgegeven door de ontwerpster van de expo. En die heeft haar olieverfschilderijen, vrouwen, gebaseerd op impressies van Cubaanse vrouwen. Dat geeft ook een beetje de akoestiek dan buiten weer. Ja, zeker. Ja. Allemaal over nagedacht. En ga kijken in het winkelcentrum De Hoven in Delft. En dan kom je vleugels op naaldhakken tegen. Dat is in ieder geval de bedoeling. En we weten nu wat dat zijn. Door Hans Paternotte ons duidelijk gemaakt. Gepensioneerd pianostemmer staat hier. Ja. Maar daar komen we dan een andere keer op terug. Dat is goed. Dank je wel voor dit gesprek. Dank u wel. Ik heb geprobeerd om alle beelden voor mooie klanken in te ruilen en een pakkend lied te schrijven, maar ik kan alleen maar huilen. Ik heb zo vaak mijn best gedaan om al die tranen te vertalen naar iets dat ik kon delen in ontroerende verhalen, en ik zocht in elk refrein naar hoe het is om mens te zijn. Ik ben moe van alle muren waar we ons achter verschuilen, onze gevangenis van taal, om niet als kinderen te huilen. En de mythe van een grens die we steeds weer blijven trekken. Tussen boeven en de vromen, de normale en de gekken. Ach, die eeuwenoude lijn, om geen mens te hoeven zijn. Want om vrij en onbevangen als een kind te kunnen leven, zal ik jou toch vroeg of laat een keer moeten vergeven. Als ik niet stilsta bij het onrecht dat ook jou is aangedaan, hoe kan ik mezelf dan ooit vergeven waar het toen is misgegaan? En al maakt me dat soms huilerig, paniekerig en klein, ik weet geen betere manier om weer een mens te zijn. Een mens te zijn met jou. Mens te zijn. De ton vie, et j'en serai indifférent.

Dus we zijn heel tevreden met de reacties. En ja, zover we dat nu kunnen overzien, is er ook ingevuld door de jong en oud. En vanuit allerlei achtergronden. Dus het is meer dan we op gehoopt hadden. Wat was het idee wat er aan respondenten zou zijn? Nou kijk, we hebben natuurlijk 10.000 vraagformulieren verstuurd. En daarnaast was het mogelijk om je gewoon vrij hieraan deel te nemen. Nou, van die 10.000 formulieren die we verstuurd hebben, hebben we iets van 4.000 mensen gereageerd. En ja, een deelname aan zo'n vragenformulier van nou, tussen de 30 en 40 procent, dat is gewoon heel hoog. Waar we voor gekozen hebben is eigenlijk een waardeonderzoek. Een participatieve waardeonderzoek. En waar we eigenlijk benieuwd naar zijn van wat vinden mensen, maar eigenlijk nog meer en waarom vinden ze dat? Welke opvatting hebben ze daar over die daaraan ten grondslag liggen? Daar wilden we eigenlijk achterkomen. Om niet zomaar de vraag neer te leggen, wilt u de winkels open of dicht op zondag? Dat is natuurlijk een hele eenvoudige ja-nee vraag. Maar om echt te weten van, goh, wat doet u op zondag? Wat vindt u belangrijk op zondag? Waar wilt u rekening mee ophouden op die zondag? En waarom is dat zo? En dat hebben we voor gekozen om dat op die manier te doen. Omdat we weten dat er over die invulling van de zondag op ons eiland verschillend gedacht wordt. En we zitten te zoeken naar de verbindingen tussen mensen. Nou, vaak vind je dat niet in het antwoord ja of nee, dat is een tegenstelling. Maar wel in datgene wat erachter zit. En daar zijn we nou op zoek. Maar het uiteindelijk antwoord op de vraag, wat gaan we doen met de zondag, is toch een ja of nee op basis van winkelsluiting. Kijk, allereerst gaat het niet alleen om de winkels die open zijn. Het gaat ook over de evenementen, andere activiteiten, de rol van de gemeente daarin. En zondag bestaat uit 24 uur, om het zo maar te zeggen. Dus we gaan echt kijken van, goh, wat vinden mensen belangrijk en hoe wordt er in de verschillende dorpen over gedacht? Nou, als je het bijvoorbeeld hebt over de openingstijden voor winkels, hè, want dat is iets wat voor heel veel mensen herkenbaar is. Dan kan je het bijvoorbeeld hebben van over de, nou, de bouwwinkels en de campingwinkels en de meubelzaken. Die zitten vaak op bedrijfterreinen, een beetje perifeer. We noemen dat perifere detailhandel. Daar kan je een ander regime voor afspreken dan voor de winkels in de centra. En een derde categorie is nog de supermarkten. Dus je kan met de meer inhoudelijke kennis die je krijgt, kan je gewoon daarna gaan kijken en daar je afweging over maken. Je kan zeggen, is het de hele dag? Is het de middag? En tot hoe lang dan? Is het wel in de nabijheid van kerkgebouwen of andere religieuze centra? Of hou je daar juist wat afstand van? Kijk, waar we naar gezocht hebben, is een beleid wat gebaseerd is op de mening van heel veel van onze inwoners. En ook de achterliggende waarden van heel veel inwoners. En daarmee hopen we dus straks met een voorstel te kunnen komen, waar breed draagvlak voor is in de gemeenteraad, maar ook waarvan we zeggen met elkaar, jongens, dit kan langdurig stand houden. En daar doen we het voor. We hebben ook een zogenaamde regiegroep van raadsleden die meekijkt van, gaat dit proces nou op een zorgvuldige manier? Op het moment dat alle stappen in de voorbereiding goed gaan, daar ben ik eigenlijk ook van overtuigd dat we met een voorstel kunnen komen op basis van het advies waarvan ik denk, nou, dat moet kunnen rekenen op meerderheidssteun. Ja, uiteindelijk zal natuurlijk het succes van deze raadpleging te vinden moeten zijn in wat komt eruit. Wanneer mogen Hoekse Waarders iets verwachten op dat punt? Eigenlijk in het najaar moet het advies komen. Oktober, november gaan we ons voorstel doen richting de gemeenteraad. Dus dit jaar nog. Ja, want dan ligt het bij de gemeenteraad en dan is het nog maar de vraag hoe snel die zijn in de overwegingen en de besluitvorming. Ja, normaal zitten wij in een cyclus van 3-4 weken. Dus ik heb goede hoop dat we in die periode daaruit kunnen komen. Ja. Met elkaar. De gemeenteraad is ook wel eenvormig in hoe belangrijk het is dat hier op korte termijn uitgekomen wordt nu. Absoluut, ja. Absoluut. Ja. Ik hoor alleen maar positieve geluiden dus van de wethouder. Ja, ik ben ook erg enthousiast over hoe het nu gaat. En van tevoren hoop je ergens op. Maar als het dan ook nog zo uitpakt tot nu toe, ja, dan stemt dat eigenlijk wel tot hele grote tevredenheid. En ik heb erg veel vertrouwen in hoe het verder gaat. De Westerstorm is weer gaan liggen. Avond in de

Gallagher en zijn High Flying Birds in Trying to Find a World That's Been and Gone, Part 1. Hele mond vol. En daarvoor The Amazing Stroopwafels met Water uit 1984. Zometeen het Zomercircus in Schiedam. Maar eerst The Beautiful South. Trying to prove it won't fall out. And all the men are gargoyles dipped long in Irish stout. The whole place is pickled. The people are pickles for sure. And no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. This could be Rotterdam or anywhere. Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere alone. And everyone is blonde and everyone is beautiful. When blonde and beautiful are multiple, they become so dull and dutiful. And when faced with dull and dutiful, they fire red warning flares, battle cocky personality with red underwear. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. Anywhere alone. The whole place is pickled. The people are pickles for sure. And no one knows that they've done more here than they ever would do in the job. Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere alone. Anywhere alone, alone, alone. Ooh, this could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome. 'Cause Rotterdam is anywhere. Het kan in Rotterdam zijn, maar ook ergens anders. Daar komt het op neer. The Beautiful South was dat. Ons volgende onderwerp. Zaterdag 26 augustus is op het terrein van de glasfabriek in Schiedam het Zomercircus. Terra Cox praat erover met Sandra Bolsman, een van de organisatoren. Welkom Sandra. Dankjewel. Sandra, een Zomercircus. Waarover gaat dat nou precies? Dat is een circus voor de kinderen uit Schiedam. En die gaan de optredens geven en we nodigen senioren uit en die mogen komen kijken. Vanuit welke organisatie wordt zo'n circus nou georganiseerd? Ik hoorde je al zeggen, jongeren zijn welkom en senioren mogen komen kijken. Ja. Ja. Vanuit welke organisatie? Wij doen dit in samenwerking met de Rotary Club Schiedam De Veste. En ja, wij als JNS, wij doen dat dan met elkaar organiseren. En waar staat JNS nou precies voor? Jongeren en senioren. Wij verbinden jong en oud met elkaar in de wijk door middel van diverse projecten, eten. En wij komen graag aan de deur bij de senioren. Dus, Hartstikke leuk. Zo, dit is één voorbeeld ervan, hè? Jongeren en senioren. Ja. Je zegt, we komen ook aan de deur. Wat doen jullie nog meer met die stichting? Wij doen heel veel projecten. Wij nodigen senioren uit en die komen dan bij ons eten. En die maaltijden worden dan bereid door een professionele kok. Samen met kinderen. En dan, ja, we doen zeg maar het hele plaatje. Ze leren koken, de tafel dekken, ze leren de gasten ontvangen. En het is ook een beetje talentontwikkeling voor de kinderen. Om te kijken, ja, of ze dat leuk vinden om te gaan doen. En dan met z'n allen eten, de jongeren tussen de senioren en met z'n allen. En ik denk dat de senioren er ook wel heel blij mee zullen zijn. Die vinden het hartstikke leuk, want er ontstaan vaak hele leuke gesprekken natuurlijk. Dus soms een beetje onbegrip natuurlijk van beide kanten. En op deze manier, ja, dan kom je leuk bij elkaar en er ontstaan hele leuke gesprekken uit. Dat klinkt goed. Nou, en dat zomercircus zelf. Nou, hè, je zegt het is voor kinderen. Om welke kinderen gaat het? Welke leeftijd moet ik denken? Van 8 tot 16 jaar. Ze leren van alles, jong leren, acrobatiek, dat wordt door professionals wordt dat gedaan. En in de loop van de dag en dan aan het eind van de middag, dan mogen ze de voorstelling geven voor opa, oma, vader, moeder, noem het allemaal. En hoe lang duurt het nou voordat je dat onder de knie hebt? Ja, ik weet niet precies. Jong leren heb ik een beeld bij, maar ja, acrobatiek? We rekenen ongeveer plus minus 6 uur om dat te leren. Het zijn natuurlijk kinderen, dus die pikken dat wel vrij snel op. En het hoeft allemaal niet heel perfect natuurlijk. Het gaat gewoon ook leuk. En ja, dat ze kunnen laten zien wat ze die dag geleerd hebben. Is het allemaal buiten? Ja, en dat is dan op het terrein van de glasfabriek. Als je als kind daar nou aankomt, 's ochtends, hoe ziet zo'n dag eruit? Word je dan eerst nog geselecteerd op je vaardigheden? Van ja, jij kan best op een bal of jij kan dit wel. Als ze aankomen, wat gebeurt er dan? Nou ja, we gaan ook een beetje kijken wat de kinderen zelf interessant vinden om te doen. En dan zullen ze in groepjes een act gaan doen. En dan gaan ze dan vanaf 9 uur worden die groepjes samengesteld. Ja, ze gaan wat oefenen. Oefenen, er komt wat eten, wat drinken, lunchen met elkaar. En dan, dan zijn ze natuurlijk helemaal op van de zenuwen. En dan 's middags dan, dan gaat het optreden plaatsvinden. En dan hebben ze goed geoefend. Ze hebben het onderhand onder de knie. Misschien een enkeling niet, maar die kan misschien tada zeggen en daarna staan. We verzinnen voor iedereen iets leuks. En iedereen die wordt erbij betrokken. En niemand wordt buitengesloten. Nee. En van hoe laat kunnen die senioren daar dan terecht? Dat is eind van de middag. En dan gaan we eventjes kijken of dat 1 of 2 voorstellingen worden. Zo rond 4 uur. Nou, je hebt al verteld waar het is. Je hebt... Er zijn geen kosten aan verbonden, neem ik aan, nee, of wel? Nee, het is allemaal gratis. En de datum? 26 augustus, zaterdag. Ja, en nou hoor ik je al zeggen van we gaan oefenen. We hebben professionele oefenaars, trainers, we hebben een tent. Hoe zit het met de bekostiging? De bekostiging, nou, dat wordt allemaal gesubsidieerd. Wij doen daar verschillende fondsen voor aanschrijven. En dat komt allemaal hartstikke goed. Jullie hebben onlangs nog een leuke gift gekregen, hè? Dat klopt, ja. Wij waren genomineerd voor de Appeltje van Oranje. En daar hebben we een leuke pitchdag mee gehad. We zijn helaas niet bij de laatste 10 geëindigd. We zijn nummer 13 geworden, maar we hebben toch een leuke check meegekregen. En daar kunnen we altijd wel iets leuks mee doen. We hebben nog één ding niet genoemd en dat is de site waarop je kan aanmelden. Dat is bij JNS kan je aanmelden via Facebook. info@jnsprojecten.nl. Ja, ik heb ook iets gelezen van zomercircus@gmail.com. Kan ook dat nog. Dat kan geloof ik ook. Ja, kan ook nog. Klopt. Oké, nou, ik wil je heel hartelijk bedanken. Sandra Bolsman van de stichting JNS Projecten over het Zomercircus in Schiedam. Dank je wel. My heart with love, for only you.